Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese günaydın. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Savaş rüzgarları altında konuşalım bakalım. Özellikle de bu hem Suriye'ye de değiniriz herhalde ama öncelikle bu olimpiyat oyunlarının İstanbul'a verilmemesinin yarattığı yankıları filan üzerinde biraz konuşalım isterseniz. Evet, aslında şadi olarak meselenin bu tarafına çok fazla eğililmedi gördüğüm kadarıyla. Yani biliyorsunuz AK Parti hükümeti geçirdiği 11 yıllık süre içerisinde en fazla bu inşaat sektörü ve mega projelerle gündeme geldi. Bu bağlamda da geçtiğimiz haftalarda yine üstünde durmuştuk. Yüksek büyüme oranları elde etti ama bu yüksek büyüme oranları bu verimli alanlardan ziyade daha çok beton gösterisi halindeydi. Bu bağlamda da yılın sonuna geldiğini söylüyorduk. Nitekim geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetiminde biliyorsunuz geçen senenin büyüme oranı da revize tutturulamamıştı. Bu senenin büyüme oranı da %4'lük bir hedefti. Bunu 3'e çekmek için bir revizyon hazırlığı olduğu bizzat Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından da gündeme getirildi ki bunu biz de gündeme getiriyorduk. Dolayısıyla orta vadeli programda bir ortaya koydukları programda revizyona ihtiyaç var. Dolayısıyla bu tür olimpiyatlar gibi ya da geçtiğimiz seçim ortamında hükümetin ortaya koyduğu mega projeler gibi ülkelerin geleceklerini taahhüt altına alan düşüncelerle, projelerle, organizasyonlarla ekonominin bağlantısını kurmak, bunların getirdiklerini, götürdüklerini hesaplamak durumundasınız. Böyle bir dokümanla Türkiye kamuoyunun önüne çıkmış değil. Yani yapacağı yatırım miktarını biliyoruz ki bu da tarihin en yüksek yatırımlarından birini oluşturuyor olimpiyat tarihi açısından. Ekonomi odaklı çok az konuşulduğu gibi ama AK Parti iktidarı tabii önümüzdeki dönemde hem büyümenin daraldığı bir ortama giriyor. Hem seçimler, 3-4 tane seçimin olduğu süreçte daralmanın da karşı karşıya olduğumuz bir durum. Bu en fazla kendilerinin üstün gördükleri ve refah katsayısını bununla özdeşleştirdikleri, inşaat sektörüyle özdeşleştirdikleri bir anlayışa sahipler. Dolayısıyla bu olimpiyat meselesine Suriye kadar neredeyse daha fazla önem verildi. Bir savaş gibi de bakılıyor bu tür konulara Türkiye'de. Aslında yani olimpiyat düzenlemek bugün gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun teknik olarak başarabileceği şeyler. Türkiye'de ziyadesiyle bu tür tesisleri yapıp ve organizasyonunu da gündeme getirebilir. Ama bunların getirilerini götürülerini hesap etmesi lazım. Bakın Türkiye bir kış olimpiyatları yaptı. Yani daha sonra bu yapılan tesislerin Erzurum'da yapılan tesislerin kullanımı ne kadar mümkün ve o tesisler ne durumda? Buna bir bakmak lazım. Türkiye Akdeniz olimpiyatları yaptı ve çok Mersin'de, Erzurum'da çok ciddi son 10 yıl içerisinde bu anlamda tesis yatırımlarında bulundu. Ama Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya kazanan sporcu sayısı ya da spor dünyada spordaki seviyesi açısından baktığımızda işler arası durumda olduğunu görmekteyiz. Ve bir de doping gibi bir faktörle de karşı karşıya. Dolayısıyla büyümenin hedeflerinin tutturulamadığı, daralma süreçlerine girildiği ve de yapılan tesislerle sporcu sayısı genç nüfusumuzdan öğreniyoruz ama sporcu sayımız açısından ve bunların gösterdikleri performanslar açısından ve dünya sıralamasında oldukça gerilerde bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu meseleye yine bu çerçeve içerisinde bakmak lazım. Bir taraftan da aslında Japonya seçilen ülke olarak uyguladığı ekonomik politikaya tam uyan bir şeyi aldı, organizasyonu aldı. Biliyorsunuz Japon ekonomisi 20 yıldır filan daralma, resesyon içerisinde, bir türlü resesyondan çıkamayan bir ekonomiydi. Ondan sonra ve gerçekten kamu harcamalarının şu anda uyguladığı Abe'nin, yani Japon Başbakanı Abe'nin uyguladığı ekonomik politika, büyük kamu harcamaları ve gevşek para politikalarına dayanan bir politika uyguluyor. Yani 20 yılınızı durgunlukta geçiren bir ekonomi olduktan sonra işte buradan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Nitekim de hem düşük yen dolar karşısında kaybetti, değer kaybetti ve büyümesini de geçen yıl itibariyle son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı. IMF bile tahminlerinin üstünde 3 katında bir büyüme sağladı. Dolayısıyla Japon ekonomisi için uyan bir şey bu Olimpiyat Organizasyonu'nun finans edilmesi. Bir de Türkiye zaten geçtiğimiz haftalarda da söyledik, tasarruf ve yatırım açığı olan bir ülke. Daha doğrusu bu tasarruflu yatırımları dış tasarruflarla karşılayan ve bu nedenle hem yüksek dış borçluluğa sahip olan ve aynı zamanda yüksek cari açıklara sahip olan bir ülke. 19-20 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor önümüzdeki 7 yıl içerisinde alınsaydı ve bunların hepsi Türkiye'nin açık iç ve dış açıklarına katkıda bulunacak durumlar. Çünkü bunların kaynaklarını nasıl temin edeceksiniz yapacağınız şeyleri. Dolayısıyla yani ekonomik gidişatla olimpiyatlar arasında bir paralellik ilişki kurmak, mega projelerle onların gelecekte ülke ekonomisine nasıl tesirlerde bulunacaklarını hesaplayarak yaklaşmak gerekir bu tür durumlara. Siz yüksek büyüme oranlarınızdan daha alçak büyüme oranlarına geçtiğiniz bir devredesiniz. Dış tasarrufların maliyetleri, yani ülkenizin kredi maliyetleri yükseliyor. Yani böyle bir dönemde bu tür bağlantıları kurarak ekonomik büyüklüklerle bu tür büyük organizasyonların ve projelerin bağlantılarını kurarak toplumun önüne çıkmak ve ona göre bu meseleye yaklaşmak önemli bir parçasıdır. Ve bu konu açıkçası yani son 1-2 gün içerisinde ancak o da herhalde hafta sonuna gelen görsel basının çok ciddi bir malzemesi olarak canlı vaziyette kamuoyuyla paylaşıldı. Ama başka detaylarıyla konu gündeme gelmedi. Yani bu meselelere bakarken sizin hem ülkenin spor performansındaki yeri önemlidir. Çok gerilerde bir performansınız var. Ama bir de demokrasi performansınıza bakmalısınız. Yani aynı gün ODTÜ'de insanlar yine gezi görüntüler içerisinde. ODTÜ'ye destek veren diğer illerde durumlar ortada. Siz bir çözüm süreci diye bir şeyi başlattınız. Bunun bağlantılarını ortaya koymuş değilsiniz. Ülkenin sınırlarında savaşlar söz konusu. Bla bla bla, yani sizin ülkenin demokrasi kalitesi, spor kalitesi vesaire de bu tür şeylerde yani olimpiyatlar dünya kapitalizminin çok önemli şeylerinden bir tanesi, pencerelerinden bir tanesi. Bu bağlamda pek çok rol gündeme geliyor. Ülkelerin şeyleri, ilişkileri, uluslararası ilişkileri, kendi performansı. Ama sonuçta bu meselelerin ekonomik bağlantılarını içerecek ve demokrasiyle olan bağlantılarını içerecek şekilde ele alınması lazım. Bu yönüyle ele alınmadığı net bir şekilde ortada, aşikar gözüküyor. Evet, evet. Yani şey de Uğur Gürses de Radikal'de, dünkü Radikal'de yazmıştı. Yani 20,3 milyar dolarlık bir sabit sermaye yatırımı öngörülmüş. Diğer adaylarda mesela Japonya'nın yapacağı 4,3 milyar dolar, İspanya'nınsa 1,9 2 milyar dolar bile değil. Yani bunların da bizim Türkiye'nin harcayacağı paranın rekor düzeyde olacağını. Ama Japonya'da bu açıklama yapılırken para bankada demişti. Halihazırda para var şu anda ve bankada bunu bekliyor demişti. Fazlası var onların, bizim açığımız var. Evet, yani öyle bir yani şey var. Üstelik de tabii çok büyük bir, yani Londra Olimpiyatları'nın bile ki harcananın çok üstüne çıkmıştı. Yani hesap ettiklerinin çok üstüne çıkmış ve büyük zararlı çıkmıştı Londra Olimpiyatları 2012'de, hatırlıyoruz. 13 milyar dolara çıkmıştı. Bu Türkiye'nin sadece resmen söylediği, ayırdığı miktar 20 milyar dolardan fazla olunca değirmenin suyu nereden gelecek deyince de pamuk eller cebe diyordu. Yani kendi cebimizden çıkacak, devlet bütçesinden çıkacak. Aynı şey bu Kanal İstanbul, yani bu bildiğim bir proje stoğu var. Yani bunun kaynaklarının nasıl bulunacağı da gündeme getirdiğimiz bir husus. Olimpiyatlar da yani bunları içeriden karşılarsanız tabii vatandaşın üzerine getireceğiniz yükler olacak. Dışarıdan karşılamaya kalktığınızda ucuz kaynak temin edemeyeceğiniz bir döneme girdiğinizi birinizi görüyoruz. Yani bir telaş içerisinde, bakın G20'lerde de yani bu tür toplantılarda ve benzer şeyler hep tekrarlanır. Yine Amerika'nın Fed'in izleyeceği bu tahvil politikasının diğer ülkeler üzerindeki etkilerini gündeme getirdiler. Dolayısıyla yani 2002 ile 2012 arasındaki süreçlere benzer bir konjonktür de yok. Önündeki dönemde böyle devam ettiğinde pek çok iktisadi ve mali krizin yaşama olasılığı çok yüksek bir döneme de giriyorsunuz. Artı kenar bölgeniz kaynıyor. Evet, yani çok büyük, kendisi zaten başbakanı söylüyor Suriye'den gelecek yangının birinci derecede Türkiye'den etkileneceğini. Fakat yani ekonomik iki şey daha ilave edeyim müsaade ederseniz. Birisi yani Uğur Gürses zaten bu paranın ayrıca da büyük bir bütçe açığı, sizin de söylediğiniz gibi oldu. 30 milyar kabaca. 30 milyar lira. İç çeşitleri artıracaktır, evet, bu. Oldu. Yani yaklaşık böyle 40 milyar Türk liralık bir harcama bu döneme 4-5 yıla yayılacak. Ve çok, her yıl 10 milyar Türk lirası ilave olacak bütçe açığına demektir. Borçlanmaya ve borç stokuna da eklenecek. Bu ayrı. İkincisi, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 2013-2014 küresel rekabet gücü endeksinde de Türkiye'nin yerinde saydı, hatta bir adım basamakta gerilediğini yazıyor Seyfettin Gürsel. Today Zaman'daki yazısında gördüm. Ve bunun da Türkiye'nin kesin olarak özünde durgunluğa geçmiş olduğu söylenebilir diyor. De bu da ayrı bir problem ve bu rekabet gücü endeksi öyle çok ayrıntılı hesaplanıyor diyor. Yani ekonomik reformların, evet, yapılmamasından filan meydana geldiğini açıklıyor ve dolayısıyla da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu reformları yapma gücünün de çok sınırlı olduğunu söyleyerek bitirmiş yazısını. Son olarak bir de New York Times'ın da Türkiye'de esas olarak siyasi istikrarsızlık ve Erdoğan'ın otokratik yönetim anlayışı sebebiyle İstanbul'un seçilemediğini, Tokyo'nun güvenli bir liman olduğunu, oysa bölgede istikrarsızlık, kiminlerin ifadesiyle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın otokratik yönetim anlayışı ve bir de ülkedeki bölünme, laik İslami bölünme düşünüldüğünde Türkiye'deki siyasi durumun 7 yıl sonra alabileceği hal konusunda şanslarını denemek istemediler diye de bir yorum yapmış New York Times'da. Yani Türkiye'nin ekonomikteki gidişatı, dış siyaset anlamındaki konumu, içeride işaret ettiğiniz hususlar, bunların hepsi toplandığında olumsuz bir manzara ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani savaşın tarihsiz bir şey. Yani Suriye'de her an sınırımızda her şeyin olduğu bir döneme rastlıyor bir oylama. Ekonomide sürdürülebilir büyümelerin, eski büyümelerin sönümlendiği bir döneme giriyor. Bir taraftan da gezi olayları öncesi ve sonrasında devam eden AK Parti yönetiminin, başbakanın iç siyasetteki sertlik politikaları artı devasa bir yüzyıllık sorunun da yaşanan gelgitler. Yani tüm bunları sınırlarınızda El-Kaide dolaşıyor. Sınırlarınızın bir tarafında bir savaş söz konusuydu 35 yıldır. Halihazırda biraz sönmüş durumda da olsa her an patlayabilir. Bunların hepsini komşularınızda İran, Irak, Suriye sonuçta bunu yapma kapasiteniz olabilir. Bu yani olimpiyat bir ülkenin, Türkiye gibi bir ülkenin olimpiyatları teknik olarak düzenleyeceğini söyleyebiliriz. İşte bu yatırımların büyük bir bölümünde ulaşım yatırımları. Ulaşım yatırımları da kalıcı hale geliyor ki İstanbul'un ihtiyacı çok fazla. Ama yani siz böylesine, yani bu mega kanal İstanbul'da, diğerlerinde de gerçekse bakın yakında 16 büyük şehir devasa bir hastane projesi geliyor hükümetin. Değişik bir modelle, işte bunların da bir nevi bir yap işlet devret modeliyle gündeme gelecek. Yani pek çok kamusal alanı içeren hususlarda geleceği etkileyebilecek devasa yatırımlar eşiğinde. Şimdi bunları doğru dürüst ortaya koymak durumundasınız. Yani yapacağınız yatırımların kaynaklarını ortaya koymak durumundasınız ve bunlar çünkü geleceği ipotek altına alacak hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bakın yani sadece 2-3-4 aylık sürede, yani Mayıs'ta Ağustos aylarında, 24 Mayıs ve 24 Ağustos toplam 22 milyar doları, bunun 9.3 milyar doları yerlilerin dolar almış, bankalara yatırmışlar. Yabancının aldığı 13 milyar birlikte 22 milyar dolarlık bir dönüşüm olmuş. Şimdi bu döviz hesap, devlet hesapları artmış zaten. Artı bunlar kuru yükseltmiş. Yani Türkiye'de şu anda öyle bir nazik döneme geçiyoruz ki dilimiz bir takım şeyleri telaffuz etmek istemiyor. Ama hassas noktalar, bakın bu kadar bir 4 ay içerisinde yaşanan var. Büyüme oranınızı revize ediyorsunuz. Yok koyduğunuz orta vadeli program hedefleri, 2023 hedefleri falan alt üst oluyor. Bir yandan da olimpiyatlar meselesi. Yani dolayısıyla 13 milyar dolar çıkmış. Bu ne demek? Bu 13 milyar dolar çıkan 13 milyar doları borç servisinde, işte ülkenizde ne yapıyorsunuz? Gelen yabancı parayı, borçlandıklarınızı bankalar sistemiyle kredi servisi yapıyorsunuz ve bunun işte hane halkından şirketlere bir büyüme katkısı oluyor, istihdama katkısı oluyor. Bakın geçenlerde gördüm, inşaat sektöründe istihdam azalması yaşanmaya başlıyor. Bu ne demek? Bunlar hepsi bir haberci. Yarın inşaat sektöründe durgunluğun kendisi hissedecek. İnşaat sektöründe hissedince maazallah yaşayacağınız çok şeyler var. Ama bu arada biliyorsun savunma sanayi harcamalarımız bayağı yükseliyor. Yani topyekün bütün bu parçaları bir araya getirmek ve bakmak durumunda. Evet, Türkiye. Tabii bir yandan bu da özelliğini yani yitirmiş durumda açıkçası şu anda konumu. Yani dünyanın hali de, yani G20'den çıkan sonuçlara baktığınızda işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, yani şey bir yola çıkmış değiller, açık bir seyir halinde değiller. Bütün dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik rakamlarına endekslenmiş durumda. Fed'in Eylül ayında ne kadar kısıtlayacağını, para akışını, tahvil satın alma programını ona endekslenmiş durumda. Dolayısıyla son derece nazik bir dönemde. Her şeyin nazik olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ve yani muazzam bir kaos ve çöküşü anında getirebilir. Bir yandan da sizin dediğiniz önemli bir şeydi. Bir kez daha altını çizmek için tekrarlayalım. Yani savunma sanayine de büyük yatırımlar yapılıyor. Yani işte yerli silahlar yapılması, makine kimya endüstrisinde de olsun, ithalat olarak da işte ilk Türk roketin Cirit adını taşıyan roketlerden bahsediliyor filan. Bir yandan ya ben bu aslında hemen bir şey yapayım. Başka bir program için düşünmüştüm. Milli Tank Altay'ın, evet, ki bu Altay AK Parti sitesinin birinci şeyidir. Bakın AK Parti 2015'in sonunda tamamlanacak. İlk gemi, muharip gemi 2016, Atak helikopteri 2013, insansız hava aracı Anka 2014 yılı sonuna kadar envantere alınıyor. Acayip bir proje var. Milli helikopterler, milli uydu, milli uçak, 280'in üzerinde proje yürütülüyor. Evet, bu tabii işte onun için çok daha kolay oluyor anlaması. Ha, bu evet, böylesine bir endüstriyel, evet, faaliyet ve projeler dizisi varsa, evet, bunun üzerinde muhakkak tekrar duralım. Bakın, yani sizin de araştırmanız. Yani savunma sanayi liginde ilk 10 ülke arasına girmek. Evet, bu işte tabii savaş, o zaman dünyada, savaş. Aynı zamanda o zaman Suriye'yi anlıyorsunuz. Evet, o zaman asıl bu, ben de onu söyleyecektim. Bu çok önemli bir şey. Yani nasıl mesela 11 Eylül'den sonra işte gazeteci Hedges de yazmıştı. 11 Eylül'den sonra işte Boeing, Raytheon gibi önemli büyük şey şirketlerinin, silah şirketlerinin uçak, füze vesaire yapan ve onların contractor dedikleri işte taşeron şirketlerinin hisse senedilerine bakıldığı zaman 11 Eylül'den sonra en başta da asıl bu taşeron şirketlerin başında gelen Dick Cheney'in, eski başkan yardımcısı Dick Cheney'in CEO'luğunu yapmış olduğu Halliburton gibi şirketlerin hepsinin hisse senedi fiyatlarına bakıyorsunuz, dörde katlandı. O zaman da tabii bunların ardında, yani bütün bu savaş rüzgarlarının ardında görünmeyen itici güç de budur diyor. Bir şey sorabilir miyim bu noktada? Ve yani siyasi liderlerin üzerine de büyük baskı yapıyorlar diyor. Tabii ki bu da böyle. Peki 3 sene içerisinde mesela jet motoru gibi bir şey imal edebileceğinden bahsediliyor Türkiye'nin. Bu Ar-Ge'yi nereden bulacaklar? Yani bunca senedir üretilemeyen Ar-Ge'yi, yapılamayan jet motorunu 3 sene içerisinde yapabilecek teknoloji bir anda nasıl ele geçirebilecekler diye de insanın aklına geliyor. Jet uçağından bahsediliyor. Tank savardan bahsediliyor. 2013 yılının sonuna kadar uzun menzilli tank savarın envantere ekleneceğinden söz ediliyordu. Yani bu zamana kadar herhangi bir çalışması yapılmadı ya da yapılsa da gazeteler yansımadığını görebilmek mümkündü bu tip çalışmaların. Hemen bunu yapabilmek hangi anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Ben onu merak ediyorum aslında. Tamam, bu tip şeylerden bahsedebilmek mümkün. Yerli muharip gemisinden, Atak helikopterinden, milli piyade tüfeğinden bahsedebilmek mümkün de bunları topyekun yapabilecek bir altyapıya sahip mi Türkiye diye de düşünmek lazım. Yoksa yapacağız deyip de konuşuyor muyuz sadece diye de bir yandan da akla gelebilir diye düşünüyorum ben. Yani yani ara elemanlar ülkesinden buraya, bahsediyoruz. Bu alanda bayağı bir faaliyet içerisinde, yani bu 10 yıllık süre, geçen süre içerisinde yerli savunma sanayi, ama ortada dediğin gibi gözüken, biliyorsunuz, tomalar var yani. Evet. Tomaları en üretiyorlar. Evet, en etkilisi, en görüneni o elde gözüken. Ama yani Türkiye'nin şöyle bir ta 1975'lerdeki haşhaş sonrasındaki silah ambargosu ve Kıbrıs ve sonrasında başlayan bir yerli şeyi söz konusudur. Ama bu konuda yani sonuçta ülkenizin ekonomide ürettiği ürünler, yaptığı ihracat, onun içerisindeki teknoloji belli. Yani sonuçta siz rekabet üstünlüğü olmayan ürünlerle ihracatınızı ve ekonominizi, hatta katma değeri düşük katkılarla üretiyorsunuz. Dolayısıyla burada gelinen Ar-Ge şeyi, yani onu da şeyde görüyoruz. Yani Türkiye'nin teknoparkları, ben biraz ilgileniyorum işte bu bilim şeyleri vesaire. Evet, bugün süreyi aslında artık bitirmek üzereyiz ama bu son derece önemli bir bağlantı konusu. Yani gerek dünyada military industrial complex dedikleri işte asker savaş endüstrisiyle endüstri şeyin politikanın birleşmesi ve bunun savaşları dünyayı savaşsız bırakmamasının en tipik evet, örneği. Türkiye'de de hem Amerika'da hem Avrupa'da bütün bu kimyasal silahların ham maddelerini de Suriye'ye ve muhaliflere satanlar da Avrupalı şirketler. Evet, gayet evet. Net olarak bu da biliniyor. Yani müthiş düzgün bir iyi işleyen bir tezgah var ve bu arada da insanlar korkunç şekillerde ölmeye devam ediyorlar ve artarak artan sayılarda. Bunu bence yani önümüzdeki hafta evet, bir şey programında neler konuşacağımızı ya da ondan sonra yani düşünün bu iş Suriye ile Türkiye sınırında ve Türkiye üzerine ve Türkiye ile Suriye'nin sıcak bir çatışmasına NATO, Rusya böyle bir yani en kötü senaryoya göre baktığımızda ki bu en kötü senaryoyu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü lay lay yok bir vaziyette. Orada 100 bine yakın insan öldü, kimyasal silahlar kullanılıyor. Her an her şeyin olabileceği bir durumdayız. Ve sanki işte bu bir İskenderun Körfezi'nde yapılan bir tatbikat olmayacak yani. Evet, olmayacak. Evet. Yani ben Savaş ve Barış adı altında çok da orijinal bir isim sayılmaz ama bir bültene de yazı yazmaya çalıştım ve önümüzdeki sene neler konuşmak zorunda kalacağımızı da özetlemiştim. Evdeki bütün verilerle bu Suriye ile ilgili olarak dünyada çok ürkütücü tablolar çıkıyor. Buna Türkiye'nin de savunma sanayine yaptığı, savunma adı altında aslında silah sanayi demek lazım, yaptığı yatırımları da hesaba katarsak berbat bir tablo var. Onu isterseniz konuşmaya zaten mecburen devam edeceğimiz anlaşılıyor inşallah. Olmaz evet ama. Şey Mersin ve İskenderun'un güvenliği meselesi de ayrıca evet. Ayrıca önemli. Dinleyicilerimizden Mehmet Rastgelener de bize yazmış. Bir savaş durumunda Mersin'in gözden çıkarılabileceğine bizzat bir şeyde yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yüksek rütbeli bir amiral tarafından gözden çıkarılacağını da söylemiş. Korunmasının mümkün olmadığını bir savaş durumunda. Ya, Ömer Bey, diğer bir husus, yani ta başından beri de getirdiniz. Yani bu iki ülkenin nüfus mozaikleri oradaki yani Ceylanpınar'ın karşısında bu akrabalar oturuyor. Yani o akrabalar kavga ediyor. İşte evet. Antarkya. Şimdi tam da o, o konuyu da birazdan konuşacağız zaten. Biz sizden sonra da işte gerek Rengin Aslan'ın yaptığı ilginç mülakatlar var BBC Türkçe'de. Hem de Taraf Gazetesi'nde de ilginç şeyler. Amber'in Zaman'ın yaptığı çok Ceylan Pınar ve Urfa'da yaptığı söyleşiler var. Durumun vahameti anlatılamaz boyutta yani. Her zaman gergin bir bölgedir zaten. Akraba, evet akrabalar. Yani aynı aileden insanlar iki tarafta da çok acayip yani. Peki bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41